de gedeputeerde VVD Ruimtelijke Ordening en Wonen in haar portefeuille. Ik dank u voor het luisteren. Tot volgende week. Zometeen langs de lijn en omstreek met de collega's Jorm Kaat en Robert Meder. En voor het nieuws zit al klaar Renate Kok. Tot volgende week. NPO Radio 1. Verschillende theaters en musea komen overmorgen in actie tegen de coronaregels. Ze vinden het onverteerbaar dat onder meer winkels, kappers en sportscholen wel weer open mogen, maar culturele instellingen niet. En daarom worden ruim 50 theaters omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Onder meer het Van Gogh Museum en het Groninger Museum komen met een eigen actie. Daar worden onder meer bootcamps en yogasessies georganiseerd. De 34-jarige Belg die in Meerkerk in Utrecht is aangehouden in verband met de vermissing van een 4-jarig jongetje is in 2010 veroordeeld voor een fatale mishandeling van een peuter. Eind 2018 kwam hij vrij. De moeder van het 4-jarige Belgische jongetje zei dat de man regelmatig op haar kinderen paste en dat ze wist dat hij vast had gezeten, alleen niet waarvoor. Inmiddels is er een Amber Alert uitgegeven voor het jongetje. Staatssecretaris Veilbrie van Mijnbouw noemt de gang van zaken vorige week rond de subsidieaanvraag in Groningen een beschamende vertoning. Hij zei dat tijdens een bezoek aan het Groningse provinciehuis. Inwoners van het aardgasgebied stonden vorige week urenlang tevergeefs in de rij voor een subsidie om hun woning te verbeteren. Ook online was er geen doorkomen aan. En de Wereldvoetbalbond FIFA heeft net als vorig jaar Robert Lewandowski uitgeroepen tot de beste voetballer van de wereld. De Pool die voor Bayern München speelt kreeg de voorkeur boven de twee andere genomineerden, Mohamed Salah en Lionel Messi. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, 9:58. Het is maandag en dat betekent tijd voor ons wekelijkse sportforum. De gast bij ons en de hoofdredacteur van VI en Ajax Watcher Freek Jansen, voetbalanalist en voetbaltrainer Robert Maaskant en tenniscommentator en voormalig tennisser Christy Bogert is ook hier. De Eredivisie is weer begonnen na een stop van een paar weken en van de top 3 werd Feyenoord de grote verliezer. En Heracles-speler Rai Vloed werd een van de meest besproken mensen dit weekeinde. Was het wel verstandig om hem in de selectie op te nemen nadat hij betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk? En ook de soap rondom Novak Djokovic die komt langs. De nummer 1 van de wereld die uiteindelijk Australië toch maar moest verlaten vlak voor de Australian Open. Goed, goedenavond allemaal, alle drie. Goed gevulde tafel ook weer vanavond. We beginnen met het moment van de week, Christy. Goed dat je er bent. Laten we even jouw moment beluisteren. Good evening. World number one tennis player Novak Djokovic is free to play in the Australian Open after a stunning victory at the federal court moments ago. A judge finding the decision to cancel his visa was unreasonable, ordering his immediate release from detention. Een fragment van de Australische televisie van vorige week. Djokovic wint de eerste rechtszaak tegen de Australische overheid. Mocht even trainen, moest uiteindelijk dus toch vertrekken. Waarom wil je juist dit laten horen? Nou, iedereen was natuurlijk een beetje in spanning van wat ging er gebeuren met dat protest, zeg maar, van Djokovic. En het mooie was, 's avonds laat lokale tijd werd dat bekend. En het eerste wat hij deed rond middernacht, rechtstreeks naar Rod Laver Arena en daar trainen. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel opvallend, dat hij dat meteen ging doen. En dat eigenlijk ook zijn eerste trainingen daarna dak gesloten, zodat wat waren drones over aan het vliegen om alles. Ja, hij was natuurlijk echt een ongelooflijk hot item. En toen begon natuurlijk eigenlijk het hele circus. Ja, nou, ja. Over dat circus gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Robert Maaskant, dit fragment is voor jou. Rai Vloed. 2 maanden nadat hij een ongeluk veroorzaakte met dodelijke afloop, keert hij terug in het veld. Maar Frank Wormoed durft het aan om Vloed nu al te brengen. Ja, de invalbeurt van Rai Vloed bij NEC tegen Heracles. Veel commotie over de afgelopen dagen. Wat vind jij? Ja, nou, ik vind het een heel moeilijk geval. Want je kan natuurlijk voor twee kanten beredeneren. Eén, laat ik heel duidelijk vooropstellen dat de belangen van het slachtoffer en die familie altijd bovenaan moeten staan. Maar in het geval van Heracles begreep ik, en had ik daar ook wel begrip voor, dat ze de speler Rai Vloed, die onder contract staat, die profvoetballer is, dat ze die ook een rehabilitatiekans willen geven en zijn vak willen laten uitoefenen. Dus ik vond het een ontzettend moeilijk geval. Ik stond erbij. Ik was in het stadion. Ik vond dat Frank Wormoed heel dapper was om dat in het Nederlands uit te leggen waarom Heracles daarvoor gekozen had. Maar het kreeg uiteraard een staartje. Want zelfs na de wedstrijd keerden de eigen supporters van Heracles zich tegen de club. Ja. Omdat ze het gewoon echt niet gepast vonden. En ja, daar valt ook absoluut wat voor te zeggen. Ja, er is ontzettend veel over te zeggen ook. Dus straks meer over Rijvloed. Goed, Freek Jansen, fijn dat jij er bent. Jouw fragment. Tadic krijgt de bal terug van Gravenberg. Dusan Tadic, prima voorzet. Brobby 2-0. Het heeft 18 minuten geduurd. Maar Brian Brobby onderstreept hier zijn terugkeer bij Ajax met een goal. Ajax accelereert nog een keer. Tadic, Brobby, 0-3. Als je natuurlijk alweer direct twee doelpunten maakt, dan ben je heel blij. Joh. Ja, Brian Brobby was dat. Hij scoorde dus bij zijn rentree voor Ajax gelijk twee keer. Hij wordt nu al een standbeeld voor hem opgericht. Nou, dat gaat wel heel snel. Pas ja. Wel bij de voetballerij. Maar nee, als het moment. Het ging natuurlijk de afgelopen week, maar eigenlijk de afgelopen maanden alleen maar over Brobby. Dat hij moest komen. En in het begin leek het eigenlijk onwaarschijnlijk dat hij gelijk terug zou gaan weer naar Ajax. Nou ja, uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen. Maar dan merk je gisteren toch dat die druk toeneemt op de schouders van Brobby. Hij moest het eigenlijk gelijk laten zien. Haller natuurlijk in Cameroen met de Afrika Cup aanwezig. Nou ja, en als hij het vervolgens direct laat zien met twee doelpunten gisteren. Ja, bijzonder knap. En ja, ik vond het wel echt namens Ajax het moment van de week. Ja. Ja, want het was afgelopen weekend weer zover. Na een pauze van ruim 3 weken ging de Eredivisie weer van start. Laten we even verder praten nog over het hoofdgerecht van de speelronde. FC Utrecht tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen relatief eenvoudig met 3-0. Freek, los van Brobby, wat voor wedstrijd vond je het? Nou, een wedstrijd waarin Ajax eigenlijk de eerste 20 minuten gas gaf. En daarna was de wedstrijd eigenlijk ook wel klaar. Ik vond het heel pover wat Utrecht daar tegenover kon stellen. Het leek ook een beetje op die wedstrijd van vorig jaar. Het was ook zonder publiek toen. En toen liep Ajax ook vrij eenvoudig overheen. En dat was eigenlijk gisteren ook het geval. Dus van tevoren had je het gevoel, vanuit Utrecht kwam ook wel wat spierballen taal. Van ja, we gaan de strijd aan. Maar ze kwamen eigenlijk helemaal niet in de duels. Omdat Ajax gewoon heel fel was, bij de les was. Geweldig positiespel, vooral in de eerste 20, 25 minuten liet zien. En uiteindelijk een hele eenvoudige middag beleefd. Met na het hoofdrol voor Brobby. Maar dat niet alleen. Je merkt ook gewoon Tadic zat er heel goed in. Eigenlijk die hele linkerkant met Blind, Gravenberg, Tadic vonden elkaar heel makkelijk. Dus nee, voor Ajax was dit wel het ideale begin van 2022 op deze manier. Want is het dan inderdaad Ajax dat gewoon heel erg in vorm is? Of is het Utrecht wat gewoon uit vorm is? Nou ja, in dit geval, je hoort vaak bij die tegenstanders, hoorde je gisteren ook na afloop sprak een paar spelers van Utrecht. Die zeiden ook, ja, Ajax was gewoon veel te goed. En als spelers dat al in het veld voelen, ze zeiden we wilden wel die duels gaan. Dan weet Robert nog veel beter, veel meer van als trainer natuurlijk. Dat je, die heeft natuurlijk ook met NAC en dat soort clubs gespeeld. Je wil heel graag die duels aangaan met een topclub. Alleen op het moment dat een topclub als Ajax er zo lekker in zit, vanaf het eerste moment en ook na 4 minuten al op voorsprong komt en daardoor nog makkelijker gaat voetballen. Ja, ja, dan komen ze overal steeds een paar meter. Je zag het ook in die duels. Ja. Zeker de duels die op middenveld plaatsvonden. Daar wilde Utrecht wilde er gewoon op schoppen. Ja. En zoals ze succes hebben gehad in de arena natuurlijk. En Ajax gaf ze de kans niet. Die speelden hem rond. En de hele kleine keren dat ze even wel dat contact konden krijgen. Ja, dan bespeelde Ajax onmiddellijk de scheidsrechter goed. En, ja. En appte het direct ook weer weg. Maar mis je niet ook het publiek? Ja, absoluut. Dat speelt toch ook een rol, denk ik, of niet? Speelt een hele grote rol. Want dat kan voor Utrecht net dat kleine beetje extra geven. En ook toch het arbitrale trio of kwartet tegenwoordig kan dat bespelen. Waardoor ze iets makkelijker wat dingen toelaten in de wedstrijd. Maar Ajax was gewoon echt oppermachtig. En op dat vlak, om door te gaan, Ajax heeft daar vrij veel geluk mee. Hè? Want ze hebben natuurlijk in december Feyenoord uit gehad, leeg stadion. Mm-hmm. Utrecht uit gisteren, leeg stadion. Komende zondag PSV uit, leeg stadion. Zijn normaal 3 uitduels, waarbij alle 3 het publiek zo fanatiek tekeer gaat. Ja, dat is echt, ja, eigenlijk een extra tegenstander. Zullen ze ook niet meer heel erg van schrikken, denk ik. Nee, maar het is natuurlijk, ze komen nu het fout en denken ze, nou, het lijkt me een trainingspartij natuurlijk. Ja, zo ziet er ook uit. Christy, heb jij gekeken? Ik heb niet zo heel veel voetbal gekeken, want mijn nachten waren een beetje omgedraaid vanwege alle nachtelijke rechtszaken met Djokovic. Maar ik heb het wel gevolgd uiteraard. Ja, het publiek speelt wel een rol, want als je vandaag bijvoorbeeld Matteo Berrettini hoorde bij de Australian Open, die gaf aan, ja, zonder publiek, hij voelde zich niet helemaal lekker. Hij moest Imodium nemen, nou dan weet je al wat er aan de hand is. Mm-hmm. Maar die zei dat als het publiek er niet was geweest zoals vorig jaar, dat hij waarschijnlijk deze wedstrijd gewoon niet gewonnen had. En door het publiek toch opgezweept, aangemoedigd, dat het hem doorheen gehaald heeft. Ja, duidelijk. Overigens heeft Utrecht interesse in Ihattaren. Is daar nog laatste nieuws over? Freek Jansen van VI. Nou ja, het is te hopen dat het deze week rond kan worden gemaakt. Maar zit hem vooral nu ook volgens mij vanuit de Juventus-kant, dat daar de boel afgewikkeld moet worden. Ja, dan zou hij voor anderhalf jaar gehuurd worden. Ja. In dienst van Juventus, verhuurd weer aan Sampdoria. Ja. Weggestuurd bij PSV, dat is wel in de notendop het verhaal, geloof ik. En uiteindelijk ook als een dief in de nacht vertrokken bij Sampdoria, waar ze op een gegeven moment op zoek waren. En toen was hij al lang het land uit. Dus, ja. Maar goed, hij kan nu mee trainen of hij wordt fit gehouden door Gerald Vanenburg. Ja. In zijn geboortestad in Utrecht. Kan hij een aanvulling zijn? Hij zou een aanvulling kunnen zijn. Alleen volgens mij moeten er wel een kilootje of 10 vanaf. Want als je de laatste... Ik wil net zeggen, misschien kan de Weight Watchers geen kwaad in deze. Ik kan me niet voorstellen, of denk je dat hij dit seizoen nog in actie kan komen als je zo veel overwicht hebt? Op zijn voetbalkwaliteiten kan je natuurlijk altijd. Want Maradona speelde ook nog toen hij 40 kilo te zwaar was. Maar nee, daar geloof ik niets van. De jongen heeft bijna helemaal niet gespeeld de afgelopen seizoen. Is veel en veel te zwaar. Ik vond het schrijnend om de foto tussen met Vanenburg en Iatare te zien die naast elkaar stonden. Waar Vanenburg eruit ziet als een 16-jarig talent en Iatare als een oude vent van 40. Maar hij heeft toch ook gezegd dat hij zelf inschat dat hij met 4 wedstrijden genoeg heeft om weer fit te zijn? Ik heb niet het idee dat hij zelf erg goed een heel goed zelfbeeld heeft. Dat laat hij in ieder geval niet blijken in al zijn interviews en alles wat hij op dit moment in de pers brengt. Als we hem voor anderhalf jaar kunnen huren, zeg nooit nooit. Want het is wel een hele goede voetballer. Hij heeft echt iets bijzonders in zijn spel. Niet voor niks dat hij op een gegeven moment over het Nederlands elftal opgeroepen werd. Maar ze zullen daar absoluut lang de tijd voor moeten nemen om die jongen terug op fitheid te krijgen. Maar los van zijn conditie moet je het willen als club. Want ik bedoel, hij kwam in Italië, kwam hij op een gegeven moment te laat. Hè? Later kwam hij helemaal niet, blijkt het land uit te zijn. Moet je dan als Utrecht nu denken, ja hoor, kom maar bij ons. Los van zijn fitheid, Robert? Nou ja, als ik daar even als trainer naar kijk, dan ga je altijd kijken van... Als trainer zelf denk je altijd dat je net die snaar kan raken waardoor je zo'n jongen wel aan de gang kan krijgen. En dan is het natuurlijk... dan kan het een van de grote Europese talenten, wat hij was toen hij op zijn 16e debuteerde, kan je misschien wel aan de gang krijgen voor heel weinig geld. Want ik denk dat ze hem bijna voor niks krijgen op het moment. Wat zou jij doen dan om die snaar te raken bij hem? Punt 1, denk ik dat het verstandig is dat ze hem met Vanenburg laten werken. Dat is gewoon een grootheid. Dat is een jongen waar hij ook respect voor heeft. En dat ik denk, in zijn cultuur is dat absoluut heel erg belangrijk. Dat hij met iemand werkt die zelf die absolute top heeft bereikt en daar heel lang heeft gespeeld. En dan hem voorzichtig terugbrengen. En ja, ik merk wat ik al zei, in alle interviews die hij geeft, merk je dat hij op zoek is naar die waardering, naar dat respect. En dat is natuurlijk een beetje een modewoord geweest, zeker in de Marokkaanse jeugdvoetballers. En ik hoop voor hem dat zijn omgeving, dat hij daar goed mee om kan gaan. Dat hij hem echt duidelijk toe kan voegen van, joh, je moet het nu gaan laten zien. Het is nu je tijd, want je bent geen 16 meer. Je gaat naar volwassen prof toe. Ja, dan moet je presteren. Ja. En het woordje talent telt al niet meer. Maar is dat niet precies wat er de afgelopen tijd ook is misgegaan, Freek? Die omgeving, begeleiding wordt veel over gezegd, hè? Maar ik begreep wel dat bij hem natuurlijk al langere tijd al een punt is geweest. Ook wel een beetje vanuit de jeugd. Maar hij heeft natuurlijk ook wel de tragiek natuurlijk meegemaakt van zijn vader die overleed. En zijn vader was wel iemand die hem heel kort hield, kreeg je wel mee. Die viel weg. Ja, en vervolgens is hij natuurlijk heel erg vroeg gaan debuteren voor PSV 1. Hij heeft natuurlijk heel vroeg is hij bij Oranje gehaald. Die jongen is natuurlijk, zoals dat zeggen, ook wel heel erg in zichzelf gaan geloven. Omdat er ook iedereen praat ook met hem mee. Want hij was Mo, hij was het grote talent. En alles wat Mo wilde, gebeurde op dat vlak wel. Nou ja, en toen kreeg hij natuurlijk met een trainer te maken, met een Duitse trainer. Die wel de verhalen over Mo had gehoord. Maar die bij PSV binnenkwam, die had zoiets van, nou oké, als dat zo'n megatalent is, laat het maar eens zien. Ja, en die heeft het gewoon eigenlijk nooit echt laten zien bij Schmid. Een keer een invalbeurt dat hij een bal er mooi in schoot, maar daarna was het alweer snel minder. En precies Robert zegt in alle interviews nu ook weer, het ligt altijd aan de ander. En dan tussendoor zeg je, ja, ik heb zelf ook niet alles goed gedaan. En vervolgens weer een ander helemaal afmaken. Ja, mooi, Christy, overigens, dat kan je bij tennissen kan je dat bijna niet doen. Nou, dat kan je eigenlijk helemaal niet doen bij tennis. Nou, je bent natuurlijk wel verantwoordelijk voor je eigen daden, zullen we maar zeggen. Maar als ik even denk aan Bernard Tomic bijvoorbeeld. Als je het hebt over iemand die jong talent en alles eigenlijk in zich heeft om een absolute wereldtop te halen. Ik geloof dat hij 18 was, stond hij kwartfinale Wimbledon. Heeft top 20 gestaan. Ja, als iemand talent heeft, dan is hij het wel. Maar daar is ook alles, de omgeving, vader, managers, 0,0 grip op. Niet bereid om hard te werken. En jij zei het al, talent is één. Maar het is wel een hele puzzel. En er zijn heel veel stukjes en je moet wel al die stukjes hebben. Ja, maar ik bedoel, hij staat op het veld. Hij slaat die ballen net of uit. Ja, dus, je wil zeggen dat het alleen jezelf raakt precies, en niet een team. Je kan niet zeggen van ja, het lag aan mijn partner of het lag aan mijn teamgenoot. Nee, maar hij krijgt het ook voor elkaar om iedereen de schuld te geven, behalve zichzelf. Ja. Dat is op zich wel knap. Ja, dat is best knap. In de verdelde sport. Een apart talent. Ja, maar hij vindt dat iedereen tegen hem is. En als hij dan eventjes, ik weet met Rafter bijvoorbeeld of met Hewitt, dat zijn toch de grootheden in de Australische tennissport. Davis Cup captain geweest, Rafter. Als er even één beslissing was die hem niet aanstond, dan was het werd meteen persoonlijk opgevat. En heel rebels. Gewoon ongelooflijk rebels. En ook gewoon niet fit. Ja. PSV heeft gisteren met 1-0 gewonnen van Groningen. Maar vraag niet hoe. Het was verre van spectaculair. Blijf koploper. Zien jullie PSV nog als titelfavoriet? Jij volgt op een afstand. Kijk Christian nu aan. Zijn het zelf? Dus. Nou, het hoeft niet altijd mooi en goed te zijn natuurlijk voor het resultaat. Het is geen jury-sport, denk ik dat maar. Dus als je lelijk speelt en wint, ja, en je kan zo komen. Jij kijkt gewoon naar de ranglijst. Nou, dat niet helemaal. Ik heb altijd wel. Ik heb voetbal altijd heel veel gevolgd. Ik was wel altijd PSV-liefhebber. Maar dat had eigenlijk te maken met heel veel dingen er ook omheen. Ik vond dat een hele, hele prettige sfeer in Eindhoven. Ja. En dat was voor mij ook wel belangrijk. Ja. Freek? Nee, absoluut titelfavoriet. Ja, tuurlijk. Ja. We zijn voorbij over de helft en ze staan bovenaan met een voorsprong op Ajax. Dus jij kijkt naar het scorebord. Ik kijk naar het scorebord. Ja, nee. Want er wordt. Niet vergeten dat Ajax natuurlijk heel veel onnodige puntverlies heeft geleden. En die hebben natuurlijk een waanzinnig doelsaldo, maar wel gewoon een punt achter PSV. En PSV heeft af en toe wat moeizame overwinningen. Maar je merkt bij PSV ook wel dat er ook nog wel spelers terug gaan komen. Die ook heel veel kwaliteit hebben. Gakpo is natuurlijk komt me bij. Gutsen scoort gisteren weer. Dan Maddeweken moet er terugkomen. Zahavi komt terug. Dus ja, ze hebben echt wel een selectie wat voor de titel gaat spelen. Ja, en daarom kijk ik ook wel uit naar komende zondag. Mm-hmm. Want er wordt maar gedaan alsof Ajax wel eventjes kampioen gaat worden. PSV Ajax, hè? 2:30. Ja. Dus, maar goed, daar geloof ik niet. Ik denk dat het echt wel dat PSV echt wel die strijd aan kan gaan, hoor, de komende maanden. Ja. Robert, zie je dat ook zo? Want er is natuurlijk van alles gezegd over de selectie van PSV. Freek noemt het natuurlijk ook al, over de breedte van de selectie. Ben jij net zo hoopvol om dat ze de titel naar Eindhoven halen? Ja, hoopvol is misschien het verkeerde woord in deze. Maar dan zal het een zorg zijn wie de kampioen wordt wat dat betreft. Maar ik ben het wel met Freek eens. Ik vind dat PSV ook een hele sterke selectie heeft. En het enige waar ik wel van denk is PSV heeft het in de topwedstrijden dit seizoen af laten weten. En daar zijn ze ook echt flink eraf gegaan. Hè. Tegen Feyenoord was het nog enigszins geflatteerd. Die 4-0 was het, geloof ik, thuis. Ja. En tegen Ajax zijn ze er ook hard afgegaan. Dus daar zou je aan kunnen twijfelen. Kijk, als ze die twee topwedstrijden niet kunnen winnen, word je ook geen kampioen. Dus ja, het is een seizoen waarin de nummer 1 tegen de nummer 2, de onderlinge duels, ongelooflijk belangrijk zijn. En gelukkig hebben we dat deze zondag al. Dus ik vind het zeker nog niet gespeeld. En uiteindelijk speelt Ajax nog steeds het mooiste voetbal. Maar zondag om, wat zal het zijn, 4:30, 5:00, dan weten dan krijgen we serieuze antwoorden. Ja, absoluut. Feyenoord is afgehaakt. Nou, ik heb Feyenoord nooit als titelkandidaat gezien. Ik vind Feyenoord is een ploeg in opbouw. Feyenoord is een nieuw elftal met een nieuwe trainer die opnieuw bezig is om Feyenoord anders te laten voetballen met een nieuwe intentie dan dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Mm-hmm. En die vind ik nog lang niet zo ver dat ze met Ajax en PSV mee kunnen. 1-0 verloren van Vitesse. Ik geloof nu, even kijken, 7 punten achterstand, geloof ik. 6-7. 6 op Ajax, 7 op PSV. Ja. Een ploeg in opbouw, zegt Robert Freek. Kan dat wel in het hedendaagse voetbal? Jawel, dat kan zeker wel. Helemaal als je ook kijkt waar Feyenoord natuurlijk vandaan komt. Hè, vorig jaar en die documentaire, ik weet niet of jullie gezien hebben, dat is best wel een mooi inkijk van een jaar Feyenoord, wat je dan ziet. Daar merk je zoveel chagrijn. Niet alleen over hoe het allemaal verliep, maar ook de manier van spelen. Nou ja, met slot hebben ze gewoon een hele andere koers gekozen. En dat heeft gewoon tijd nodig. En die heeft vanaf dag 1 dat ook verkondigd. Van hou er rekening mee dat het de resultaat ook wel eens tegen kan vallen. Maar ja, wat zag je het eerste half jaar? Het resultaat viel er helemaal niet tegen. Want in Europa wonnen ze alle wedstrijden. Gingen ze eigenlijk heel eenvoudig door naar de volgende ronde. En in de competitie hebben ze natuurlijk tot vlak voor de winterstop natuurlijk met Ajax en PSV ook prima meegedaan. Maar je merkt wel gewoon, en wat ik ook zeg, dat die, als je de selectie naast elkaar zet, is gewoon Feyenoord van die drie heeft de minste selectie. En ze hebben in de eerste seizoen ook best wel wat overwinningen met wel wat fortuin gepakt. De NEC veel, thuis veel weet die laatste nog. Minuten nog. Ja, veel laatste minuten. Dus het is niet gek dat die wat terugvallen. Maar ja, als die derde worden en die kunnen dit doortrekken met ook gewoon leuk voetbal, dan denk ik dat ze best wel tevreden kunnen zijn, toch? Wat ze weten ze aanvallen, die Walemark, of hoe spreek je het uit? Ja. Patrick Walemark, denk je dat je het uitspreekt. En een Amerikaan, Cole Bassett. Wat weten we van deze twee? Of wat weten jullie van deze twee? Ja, Walemark is een buitenspeler. Aanvaller. Komt van Hekken, de tweede club in Göteborg. Blijkt, ik moet eerlijk toegeven, ik heb hem zelf niet live zien spelen. Dus dat vind ik altijd moeilijk om daar dan goed professioneel over te kunnen oordelen. Maar is wel een jongen die kant en klaar is om in Feyenoord 1 te gaan spelen. En zou dan een beetje de opvolger van Berghuis moeten worden eigenlijk. Hè? Omdat Jankebas toch een beetje tegenvalt. En de Amerikaan, die is nog niet zo ver. Ik heb dan zelf natuurlijk ook in die MLS gewerkt. Daar heb ik wat beter inzicht ook in het niveau. Jongen wel die al opgeroepen is voor het nationale elftal. Daar ook mee getraind heeft. Maar dat is nog een work in progress. En dat jonge is wel, jongen dus eigenlijk. Dat is een jonge jongen, die, zeker. Allebei 20. Net 20 geworden. Maar Bassett is nog een speler die niet zomaar even in Feyenoord 1 gaat spelen. Daar moet nog wel mee getraind worden. En het is eigenlijk een beetje de hoop dat hij zich door gaat ontwikkelen. En het zou mooi zijn voor Feyenoord dat ze weer een Amerikaan in hun gelederen hebben. Ja. Moeten we het even over Justin Bijlo hebben, natuurlijk. Ja. Die heeft een opmerkelijk weekend afgehad de rug. In ieder geval een opmerkelijk moment. Hij blunderde. Lijkt een beetje na zijn coronabesmetting in november een beetje te kwakkelen, om het maar op die manier te omschrijven. Robert, moet zo iemand dan nog wel de eerste keeper van Oranje zijn? Ja, dat is een hele interessante vraag. Van waar leg je de lat? En hoe beoordeel je Bijlo? En beoordeel je hem op eerste keeper Nederlands elftal, dan faalt hij op het moment. Want dan heeft hij net even te veel fouten gemaakt in de laatste 3-4 wedstrijden die hij gespeeld heeft. Zie je hem nog steeds als de coming man en de talentvolle keeper? Ja, dan doet hij het nog steeds prima natuurlijk. Wat ik in ieder geval prettig vind van Bijlo is dat hij er geen smoesjes omheen verzint. Hij wist gewoon dat hij fout zat. Je zag het ook in zijn hele houding. Hij liep naar die bal toe, zat er volledig naast en schokte eigenlijk al terug van dit is, schrijf deze maar op mijn konto. Viel het niet ontkennen. Nee, dat was ook lastig. En natuurlijk in het loopduel was hij ook wat andere snelheid gewend dan met Senesi. Had hij dacht dat hij misschien wel moest komen. Maar ik vond hem daar heel reëel in. Maar het leek wel een beetje, überhaupt het hele weekend, dat de keepers het meeste last hadden van een ritmegebrek. Ja. Er zijn heel weinig ploegen die oefenwedstrijden hebben kunnen spelen in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd. Ja. Dat is gek. En waarschijnlijk is het dan voor keepers nog een keertje extra dat ze toch geen ritme hebben. Maar ja, waarom is dat dan? Als speler wil je ook graag ritme hebben. Je wil even weer de vaste dingen die je gewend bent in 18 wedstrijden voor de winterstop. Je speelt iedere week, vaak speel je 2 keer in de week zelfs. Nu hebben ze gewoon 3 weken geen wedstrijd gespeeld. Wel onderling misschien, of zeer waarschijnlijk onderling. Maar niet tegen een echte tegenstander. En wedstrijdsituaties, dat vergt timing, dat vergt gevoel. En er is een reden waarom je oefenwedstrijden speelt. Ja, dat komt in tennis natuurlijk ook. Hè. Je kan trainen dat je een ons weegt en oefenwedstrijden. Nee, uiteindelijk gaat het om die echte wedstrijd. Die bal keihard onhoudbaar in de hoek slaat. Ja. Bijlo was niet de enige keeper, inderdaad. We hebben het even op een rijtje gezet. Laten we luisteren. Maus, wat doe je? Wat doe je? Maus werkt zich in de nesten. Een enorme fout van de keeper van Heerenveen, Xavier Maus. Wat een gestuntel dan achterin. Het is al niet het seizoen van Warner Haan. Korenmans laat hem los en dan rolt hij erin. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, het was misschien wel te verwachten. Een vreselijke blunder van een keeper. Wat een blunder achterin bij Feyenoord van Justin Bijlo. Oh, Haan, waar rij je heen? Haan. Ja, daar is Kramer en daar is het 0-2. Merkwaardige actie van de doelman van Go Ahead Eagles. En geheel in stijl een blunder van de keeper. Volgens mij was dit wel een beetje het weekend van de keepers, hè? Die een beetje tegenslagen hadden voor nummer 1 hit. Freek, wat muziekje ook. Ja, die blijft de hele maandagavond nog in ons hoofd. Ook bij de keepers, denk ik. Wat gebeurt er nou, Freek, met de keepers? Ja, het is inderdaad, het is wat ik altijd zeg, dat kan een reden zijn. Dus denk, het speelt zeker mee, hè, dat is lang niet gespeeld. Maar het zijn ook allemaal verschillende soorten fouten. En ik denk ook wel dat je conclusie kunt trekken dat gewoon het keepersniveau niet zo hoog is in Nederland. Nee, want het is bijvoorbeeld, die was nog niet eens de grootste ketsen, moet je nagaan. Maar bijvoorbeeld de keeper van AZ, die pakt ook een houdbare bal, pakt hij niet. Want hij gaat heel traag naar de hoek en heeft hem niet klem. En je ziet dan de reactie van wat medespelers, zie je al gelijk een beetje zo schudden van, dit komt zo vaak voor. En dat komt bij die keeper ook vaak voor. En die hebben ze toch voor 2 miljoen euro afgelopen zomer overgehaald vanuit Noorwegen volgens mij. Of Denemarken. Ja, en Bizot voor laten gaan. Precies, Bizot voor laten gaan. En ook wel het Nederlandse, het eeuwige meevoetballen. Want je ziet dat toen Mousa, de keeper van Heerenveen, ook gigantische catcher die de bal verkeerd aanneemt. Maar ook de manier waarop Heerenveen dan wil gaan opbouwen, eigenlijk in de eigen 16 met 3 man en elkaar allemaal moeilijke ballen aanspelen. Het is ook een beetje een samenloop van omstandigheden. Maar het is ook weer niet de eerste keer dat we keepers zien falen in de Eredivisie. Hè? Als je kijkt van wat zijn nou echt de goede keepers in de Eredivisie. Ja, ik denk dat er tot 3-4 namen komen. Dat is wel maximaal, denk ik. Ja, die Zot, die speelde overigens de Sterren van de Hemel bij Brest, geloof ik. Brest, ja. Oh, ja. Die speelde tegen Paris Saint-Germain. Die speelde gewoon goed. Ja. Dus ja. Ik vind het ook een goede keeper. Ja. Maar noem maar eens 3 dan. Nee, nou goed, er zit er eentje bij de Afrika Cup natuurlijk, die bij Ajax op de bank zit. Onana kan best wel een balletje tegenhouden. Pasveer houdt ook eigenlijk altijd wel een 0. Pasveer doet het ook goed. Ja. Dat heeft ook met Ajax te maken, die verdedigend gewoon. Maar met het oog op het Nederlands elftal bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat toch gewoon dat het de standaard 3 zullen zijn waar er nu ook uitgekozen wordt. Cillessen? Cillessen, Bijlo en zo. Ja, zit Bizot eigenlijk nog veel bij of niet? Nee, die is afgevallen. Nou, dat is een hele goeie. Ik heb te denken. Dat is een vraag voor de luisteraar. Nee, Drommel, ik ook nog even. Oh, Drommel, die zat er de laatste tijd ook vaak bij. Ja. Ja, nou, die hebben de afgelopen maanden voor de winst natuurlijk ook wat een en ander zien grabbelen. Ja, vind ik ook geen grote. Daar heb ik niets van begrepen. Van Vlekken die natuurlijk uit Bundesliga. Oh ja, Vlekken natuurlijk. Ja. Vlekken, daarvoor kwamen we er niet op. Maar Cillessen is daarentegen wel. Daar zie je nu wel. Zie ik niet vaak hele wedstrijden. Maar daar zie je wel van de samenvatting wel geregeld goede momenten voorbij komen. Die keept in ieder geval weer. Maar we zijn ook geen keeperland. Of zeg ik, is dat te groot? Dat is wel heel kort. Ja, vind ik een beetje kort. Dat is een beetje korter de bocht. Ja? Nee, want we hebben natuurlijk in het verleden best wel goede keepers gehad. Ik ben het met Freek eens. Als ik Roel Jansen zag bij Fortuna Sittard, hoe hij een balletje weggaf als centrale verdediger. Daar kan een keeper echt niets aan doen op dat moment. Dus het wordt ze ook niet heel makkelijk gemaakt, de keepers in Nederland. Ja. Met wat wij allemaal van ze vragen. Ja. Kortom, we zijn misschien een beetje streng vanavond. Een beetje te streng. Nou, ik denk dat we alle keepers in Nederland gewoon even op scherp zetten met het Sportforum. Kijk, ik hoor alleen maar fliep, flap. Blijft in je hoofd zitten. Goed, tot zover de eerste half uur. Na 10 zijn we terug met Freek Jansen, met Robert Maaskant en met Christy Bogert. Gaan we het ook over tennis hebben natuurlijk. De week van Djokovic. En we zetten het belangrijkste sportnieuws even op een rijtje. Tot zo. NPO Radio 1. Het nieuwe denken, ook van dit nieuwe kabinet, zou moeten zijn open. Het is niet meer te dragen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Tegelijkertijd zijn er die besmettingscijfers. En als je versoepelt, worden dat er misschien nog wel veel meer. We moeten ook met elkaar leren accepteren dat we dat niet meer allemaal in de hand hebben. Sven Kokkelman met Sven op 1. Als dat nieuwe kabinet meteen de eerste coronabeslissing varikant verkeerd neemt, dan is Leiden ook in last. Dat is waar. 1 gast, 1 interviewer. En dus? En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus accepteer. Ja? Accepteer dat dit er is. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Dit is de snoezaam. Hij heeft zich voorgenomen over te stappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij vorig jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bericht uit de wetenschap. Witte mensen drijven beter dan zwarte mensen. Voor de acteur Tarik Jansen reden om zijn filmcarrière op te geven en beroepszwemmer te worden. Hoe loopt deze missie af? Kijk naar de korte documentaire Drijfvermogen. Morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2. En let op, het bevat satire. NPO Radio 1. 10:00, Renate Kok met het NOS-journaal. In Duitsland zijn protesten tegen de coronamaatregelen in verschillende steden op ongeregeldheden uitgelopen. In Braunschweig, ten oosten van Hannover, raakte een agent gewond en gebruikte de politie pepperspray tegen betogers. In Rostock pakte de politie na afloop mensen op omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Relschoppers gooiden daarna met vuurwerk en flessen naar agenten en de pers. De stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van zonnepanelen moeten sneller worden afgebouwd, zegt netbeheerder Liander. Het bedrijf zegt de toestroom van zonne-energie nauwelijks meer aan te kunnen. Om te voorkomen dat kabels doorbranden en apparatuur in huis kapot gaat, schakelen beveiligingsmechanismen steeds vaker zonnepanelen uit. Liander pleit daarom voor een alternatieve subsidie voor thuisbatterijen. Een 81-jarige vrouw uit Volendam is veroordeeld tot 2 jaar cel voor poging tot moord. Ze stichtte vorig jaar brand in het huis van haar buren. Die lagen te slapen, maar wisten toch tijdig te ontkomen. De Volendamse zei tegen de rechter dat ze zich ergerde aan de harde muziek van haar buren met wie ze al jaren in onmin leefde. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar tegen haar geëist, maar zijn straf viel lager uit door de leeftijd van de vrouw en haar blanco strafblad. Tennisser Novak Djokovic is weer terug in Servië. Hij wilde in Melbourne zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar werd daar tegengehouden omdat hij ongevaccineerd is. Mogelijk loopt hij komend voorjaar om diezelfde reden ook Roland Garros in Parijs mis. Gisteren stemde het Franse parlement in met een wet waarmee ongevaccineerden worden geweerd op openbare plekken zoals sportstadions. Het weer dan op veel plaatsen mist. In het westen kan dat zeer dichte mist zijn. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Morgen dan vooral in het noordwesten grijs. Daar blijft de temperatuur dan steken op 1 graad of 4. Elders wordt het 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Maandagavond, sportforumavond. We zijn nog bij u, nog een uurtje. Bij ons zijn nog steeds de tenniscommentator en voormalig tennister Christy Bogert, hoofdredacteur van VI en Ajax-watcher Freek Jansen en voetbalanalist en trainer Robert Maaskant. En als er één sporter was deze week die elke dag in het nieuws was, dan was het dus Novak Djokovic. We hebben het al heel even over hem gehad. Is het nou terecht dat hij Australië uit werd gezet zo vlak voor de Australian Open? Ajax-trainer Erik ten Hag die verbaasde gisteren velen met zijn eigen kijk op de coronaregels toen Ajax 1,5 week geleden met 4 besmette spelers terugvloog naar Amsterdam vanuit het trainingskamp in Portugal. Ja, voordat we zo in discussie gaan verder, wil ik nog even zeggen dat u kunt stoppen met mailen of via Twitter of via de app om te zeggen dat we Tim Krul zijn vergeten. Freek Jansen, jij krijgt ook persoonlijk al berichtjes. Vergeet je Tim Krul niet? Van oplettende twitteraars, die stuurden gelijk. Jullie zijn Tim Krul vergeten, klopt, ja. Ja, dus bij deze, hij is genoemd. Eerst even het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Shorttrekkers Rianne de Vries en Dylan Hogewerf die zijn door de selectiecommissie van de Schaatsbond als laatste aangewezen voor de Olympische Spelen. Daarmee is de ploeg compleet. Daan Briuwsma die grijpt naast een Olympisch ticket en dus stopt hij ermee. Ik ga het seizoen afmaken wel, natuurlijk. Gewoon in dienst van de ploeg. En wie weet is er nog een mogelijkheid op het WK. Maar dat zal een lastig verhaal worden, maar je weet het nooit. Ik begin gewoon morgen of overmorgen nog lekker mee te trainen voor wat mogelijk is. En dan ga ik ermee stoppen. Dan is het gewoon zoals het is en dan is het klaar. Goed, dan Wilke Kelderman. Die start als een van de kopmannen van de Bora-ploeg in de Giro d'Italia. De Nederlander begint aan zijn tweede jaar bij de Duitse ploeg. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Tour de France. Tellon Griekspoor die heeft zich met overtuiging geplaatst voor de tweede ronde op de Australian Open. Hij won in 3 sets van Fabio Fognini uit Italië. Dat voelt goed, dat is mooi. Eigenlijk een hele zakelijke overwinning. Ik heb vertrouwen. Ik denk dat ik mentaal veel stappen heb gemaakt de laatste maanden. En vandaar ook de rust en de controle heel de wedstrijd kunnen houden. In het vrouwentoernooi ging qualifier Arianna Hartono meteen onderuit. En vannacht komen Botik van de Zandschulp en Arantxa Rus nog in actie. En Sarina Wiegman is niet verkozen tot beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal. In Zürich werd ze bij de jaarlijkse FIFA-uitreiking verslagen door de coach van Chelsea. Het was wel succes voor Viviane Miedema. De spits van Oranje kreeg een plekje in het wereldelftal van het jaar. Bij de mannen werd Robert Lewandowski uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De spits van Bayern München kreeg de voorkeur boven Mo Salah en Lionel Messi. En tot slot, Jamilon Mulders die is tijdelijk de nieuwe bondscoach van de hockeyvrouwen. Hij was al assistent van de vorige week ontslagen Allison Annen. Ze werd ontslagen na verschillende berichten over ongewenst gedrag en een angstcultuur binnen de vrouwenploeg. De bond gaat nu op zoek naar een nieuwe vaste bondscoach. Eerst niet, toen weer wel, toch weer niet, daarna weer wel, maar uiteindelijk niet. Ja, volgt u het nog? Het gaat over Novak Djokovic. Na een enorme soap mag hij niet meedoen aan de Australian Open. Novak Djokovic kan later deze maand zijn titel verdedigen op de Australian Open. Hij heeft van de organisatie een medische uitzondering gekregen. Het is de titelverdediger, het is de nummer 1 van de wereld. En dan krijg je een beetje het idee dat er voor hem een uitzonderingspositie wordt gemaakt. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else. And he'll be on the next plane home. Serviërs zijn woedend dat Novak Djokovic Australië niet verder in mag. De aankomst kreeg Djokovic te horen dat hij niet welkom is. Novak Djokovic mag toch Australië in. De tennisser kan zijn titel op de Australian Open dus verdedigen. De Australische immigratieminister heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. Good evening. First tonight, Novak Djokovic's fate has finally been decided. The world number one has been booted out of Australia. Een andere flip-flop. We zitten goed in de spectaculaire muziekjes vanavond. Vanmiddag landde Djokovic weer in Belgrado, in Servië. Christy, ik zie je hier toch glimlachend naar luisteren, naar al dit spektakel. Hoeveel momenten zijn er geweest dat jij dacht, ik ben het kwijt? Nou nee, ik snap nu waarom ik een beetje moe ben. Als ik dat, het is allemaal 's nachts natuurlijk, voornamelijk heeft dit zich afgespeeld. En ik heb het zo goed mogelijk gevolgd. Dus het was echt ongelooflijk. Ja. Dus je hebt het helemaal gevolgd. Is dit leuk? Is dit vervelend? Is dit naar? Hoe beleef je het? Nee, dit is absoluut niet leuk. En je vraagt je af, had het zover moeten komen? Dat is natuurlijk, dat is de eerste vraag. Als je chronologisch gaat kijken, dan... Kijk, hij wilde zich nooit uitlaten of dat hij wel of niet gevaccineerd was. Dat is natuurlijk, daar begon het mee. Ja. Hij heeft wel in november voor de deadline een visum aangevraagd. Gewoon een werkvisum, dat mag. Daar hoef je nog helemaal niks over je vaccinatiestatus te zeggen. Alleen, de regels waren, ongevaccineerd mag je Australië niet in. En de enige reden hoe dat wel zou kunnen was dat je voor 10 december een medische uitzondering moest aanvragen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus dat heeft hij laten verlopen. Dan zou je de conclusie kunnen trekken van hij weet, ik mag dat land niet in. En toen kwam daar ineens, 16 december, kwam daar die positieve coronatest. En daar gaat natuurlijk ook heel veel mis. Er is blijkbaar wel een soort van miscommunicatie geweest over het feit dat als je binnen 6 maanden van binnenkomst in Australië COVID gehad zou hebben, dan zou je die medische uitzondering kunnen krijgen. Alleen die regel is ooit ingevoerd voor mensen die gevaccineerd zijn. die daarna besmet raken om dan alsnog het land in te gaan. Want dan ben je wel gewoon dubbel gevaccineerd. Er is een verschil tussen je niet willen laten vaccineren of je niet kunnen laten vaccineren. Als je daar gewoon een medische geschiedenis hebt dat dat niet kan. Dat je, er zijn geloof ik 5 uitzonderingen, geloof ik. Maar dan kan je geen topsporter ongeveer zijn van het kaliber Djokovic om daaraan te voldoen. En dan is het natuurlijk nog de hele nasleep hoe die met die coronabesmetting om is gegaan, natuurlijk in eigen land. He, als hij op 16 december een test heeft gedaan, maar hij is wel op de 17e op een tennisschool met allemaal kindertjes en omhelzingen. En hij is op de 18e met L'Équipe, met een interview met een journalist. En er is helemaal geen sprake van in isolatie gaan. Terwijl in Servië, volgens wat ik heb gelezen, moet je daar 14 dagen zelfs in isolatie op het moment dat je een positieve besmetting hebt. Maar telt dat mee als reden om hem niet binnen te laten in het land? Ik denk uiteindelijk, nee. Het gaat qua reizen, dat is natuurlijk wel... Ja, daar heeft hij natuurlijk over gelogen, want zover was hij natuurlijk nog niet. Dat hij aangegeven had dat hij niet had gereisd voordat hij de 2 weken voordat hij naar Australië kwam. Toen bleek dat natuurlijk van Belgrado naar Spanje, want hij heeft een huis in Marbella, heeft daar getraind. Dat was verkeerd aangevinkt op het visum, ook niet zo heel handig. En ja, ik denk dat die opeenstapeling uiteindelijk natuurlijk ook niet zo heel handig is geweest. Want een van de redenen is dat ze hebben hem omschreven als gevaar voor de Australische gezondheid. Ja, als je natuurlijk zo omgaat met je besmetting, dan is dat ook niet zo heel handig. Maar je noemt een aantal dingen onhandig of niet handig. Maar zo'n visum verkeerd ingevuld, dat gaat verder dan onhandig. Dat is gewoon fout, toch? Ja, maar er gaat ook iets mis. Althans, er is iets misgegaan. De communicatie tussen... Je hebt zeg maar te maken met Tennis Australia, dat het Grand Slam toernooi organiseert. En je hebt te maken met de staat Victoria. Dat staat buiten zeg maar het landelijk belang, dus de regering. En die medische uitzondering die is eigenlijk gegeven min of meer door Tennis Australia en Victoria State. Maar er is... Daar niet over gaan. Uiteindelijk niet. Kijk, die kunnen wel die medische verklaring geven, maar uiteindelijk is daar nog een groter belang, en dat is het landsbelang. En daar is blijkbaar iets niet goed gegaan. En ik vraag me ook af of dat, ja, of dit het is, of dat er nog een heel groot onderzoek gaat komen van, ja, waar zit nou die miscommunicatie? Want ik kan me ook niet voorstellen dat Djokovic bedacht heeft, weet je wat, ik ga op de Bonnefoy naar Australië en ik zie wel hoe dat uitpakt. Dat geloof ik ook niet. Ik denk wel oprecht dat er ergens iets is geweest waarvan hij bedacht heeft, oké, ik kan naar Australië, want ik heb COVID opgelopen. Ik vind het wel hondsbrutaal wat hij flikt eigenlijk door zo'n tennis te trappen. Nou, dat is niet handig geweest, nee. En als je nou kijkt dat zelfs zijn vader met zo'n roeptoeter voor een hotel ging staan, terwijl hij geweten heeft dat hij simpelweg de douane in de maling heeft genomen door een formulier verkeerd in te... Dat moeten wij eens proberen als je naar Amerika gaat, nou, of in dit geval naar Australië, en je vult een customs formulier niet goed in. Ja, dan kom je gewoon simpelweg het land niet in. Punt uit. En dat of je nou topsporter bent of wie je dan ook bent, dan gaat het gewoon niet door. En ik vind van die vaccinatie. Precies. Ook helemaal los van COVID zelfs. Ja. Dan kom je gewoon het land niet in. In een goede soap heb je een good guy en een bad guy. En Robert, jij zegt Djokovic is de bad guy. Ik vind hier geen enkele twijfel over. Ik denk wel dat Christy zegt dat net ook al, hè, van dat de verkeerde instanties hem hebben doen laten geloven dat hij welkom was. Die wilde hem natuurlijk graag laten spelen op de Australian Open. Fantastisch toernooi. Ja, daar wil je de beste spelers van de wereld ook bij hebben. Dus ik denk dat die tegen willens en wetens in hebben gezegd van joh, kom maar en dan komt het wel goed uiteindelijk. Ja, die zijn even voorbij gegaan officiële instanties. En op het moment dat je bij de douane staat, ja, dan telt het niet meer wie je bent. Maar dan gaat het puur om de regels. En ja, die heeft hij niet goed gehanteerd. Ja, over communicatie gesproken. Hij gaf geloof ik de schuld van het verkeerde vinkje. Aan zijn manager. Gaf hij weer aan zijn manager, want hij had dat zelf niet ingevuld. Ja, maar uiteindelijk ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat er op jouw inreisformulier staat. Dus wie dat ook invult, je zult dat altijd zelf natuurlijk nog moeten controleren. Het kan nog zijn dat de manager niet wist dat hij gevlogen was naar Marbella om daar te gaan trainen. Nou, dat lijkt me stug, want er zijn foto's van zijn training in Marbella overal op internet geplaatst. Dus dat geloof ik niet. Nee, maar dat de manager op het moment van invullen niet wist. Dat snap je? Ik probeer een beetje het kamp Djokovic nu... Maar volgens mij... Het kamp Djokovic geloof wel in zichzelf. die hoef je niet te helpen. Hier aan tafel wat een beetje vreemd is, het is natuurlijk elk detail zeg maar in het leven en in de carrière van Djokovic is belangrijk. Hij zoekt echt naar de inimine details om de allerbeste van de wereld te worden. En hij gaat zo zorgvuldig om met alles in zijn leven. En ik kan me dan gewoon niet voorstellen dat je juist op dit vlak, al gaat het om het aankruisen van zo'n vakje, dat hij dat aan een ander laat. Ik geloof ik gewoon niet. Nee, De Spiegel heeft natuurlijk ook een artikel erover geschreven. Zijn er helemaal ingedoken. Die hebben daar met codes gewerkt. Ja, en dan simpelweg als ze gewoon... De QR-code van de test. Ja, met de QR-codes van de test. En dan blijkt gewoon dat die vervals zijn of niet kloppen op de dag. Dus ja, weet je, hij zit aan alle kanten fout. En heeft dat geprobeerd met een hoop lawaai om dat goed te maken. Ja, zo werkt het nou helemaal niet. Freek, waar zit jij in? Welk kamp sluit jij aan? Ik hoor het nu zo helder uiteengezet worden door Christy. En ik vind het al eigenlijk één grote puinhoop en hysterie. Precies wat je zegt, als je die vader ook hoort roepen dat zijn zoon Jezus Christus is. En dat het tegen Servië is en noem alles maar op. Ja, als je dit zijn gewoon de feiten die onder elkaar worden gezet. Ja, daar kun je niet omheen. Hij had toch gewoon al lang moeten beslissen. Dat Australië Open had is voor mij niks. Daar niet naartoe precies, moeten gaan. Het is gewoon klaar. Dit toernooi moet ik gewoon... Ja. Als ik ervoor kies om geen vaccinatie te nemen... dan is daar het gevolg dat ik niet aan Australië Open kan meedoen. Ja. Nou, zo was het ook gecommuniceerd. Dus ja. En het is natuurlijk... Het jammer is... Kijk, het werd natuurlijk... het werd afgewezen in eerste instantie. En hij had eigenlijk gewoon op dat moment moeten zeggen... Oké, ik ga naar huis. Ja. Nu heeft het 11 dagen geduurd. En uiteindelijk heeft het zo lang geduurd... dat die uiteindelijke laatste rechtszaak voor 3 rechters... die unaniem hebben gezegd dat hij het land uit moest... Ja. is na het speelschema geweest. Dus de consequentie is ook nog dat het speelschema... ook nog eens een keer... Zijn collega-spelers waren ook helemaal klaar met hem, hè? Ja, het overgrote deel wel. Niet iedereen laat zich erover uit. Sommigen dan weer expliciet wel. Maar dat is een klein clubje. Ja. Maar hij is nummer 1 geplaatst. En op het moment dat hij natuurlijk gewoon eruit gehaald wordt... en er komt een lucky loser, een speler die in de laatste ronde van de kwalificatie verloren heeft... die neemt zijn plekje in. Dan is dat gedeelte van het schema natuurlijk enorm verzwakt. Ja. Ja, vind ik niet fair. Want dit is iets wat voorkomen had kunnen worden. Maar wat ik dacht daarbij, hè? Want ik zag dat schema ook. Is het dan... onmogelijk in de tenniswereld, want er moest nog de eerste bal moest nog gespeeld worden in het hoofdschema. Is dan ook niet onmogelijk om gewoon dat schema alsnog goed in te gaan vullen met plaatsingen? Nou, die regels liggen echt helemaal vast. Okay. Als het zeg maar, je hebt zeg maar gewoon het deelnemersveld, ja. hè, dus wie tegen wie speelt, en je hebt het dagschema. En officieel is de regel zodra het dagschema bekend is. En hebben ze opgeschoven. Ja. Ze hebben dat zo laat mogelijk geprobeerd te doen op zondag om te bepalen wie speelt er op maandag. En als dat gemaakt is, dan is de regel... komt er lucky loser. Dat is echt heel vervelend, vind ik. Voordat we zo naar de reacties gaan van de andere tennissers... nog even één stapje terug. Want ik hoor je Freek zeggen... ja, eigenlijk had hij gewoon niet moeten gaan... want de regels waren duidelijk. Maar er waren medische uitzonderingen. En waarschijnlijk heeft hij gedacht dat hij onder die medische uitzondering viel. Nee, zou dat een reden kunnen zijn geweest dat hij dacht, ik ga toch? Nee, want die deadline van 10 december, dat was de deadline... dat als jij vond dat je als ongevaccineerd Australië wilt... dan moest je aangeven wat de reden is waarom jij geen vaccinatie hebt. En die had hij laten lopen? En zijn reden is niet iets medisch. Hij wil het gewoon niet. Daarom gaf ik net aan, er is een verschil tussen niet gevaccineerd kunnen worden... of niet willen worden. En hij kon dat niet aantonen. Anders had hij wel gebruik gemaakt van die 10 december. Heeft hij niet gedaan. En toen kwam er een soort van ontsnappingsclausule. En de vraag is, hoe is dat zeg maar ineens ontstaan? Precies. Dat hij bedacht had, ik heb COVID, dus ik mag gaan. Daar is het fout gegaan. Ja. Eigenlijk hadden ze moeten zeggen, voet bij stuk houden, je komt er gewoon niet in. Ja. Toedeledokie, klaar. Ja. Goed, nou, het ging er overal over. Ook op de persconferenties rond het toernooi. Spelers kregen de ene naar de andere vraag daarover. Ook de spelers die wel gevaccineerd zijn. En na een tijdje gaat dat natuurlijk vervelen. There is no one player in history that's more important than an event. If it would not be Novak Djokovic in world number one with 20 grand slams and all that, then it would be not as big of a drama. I think we all want to, you know, move on and for whatever it is, just move on and focus on, you know, the cool aspect of starting a slam. This whole situation has taken a lot of spotlight away from us competitors that were here to play the Australian Open. Yeah, not great for the tennis, not great for the Australian Open. Is my opinion going to help anything? Ja, als je dit zo hoort, ze zijn er wel klaar mee. Ja. Waren ze al een beetje klaar met Djokovic? En is dit de volgende trap in omhoog? Nou, of iedereen klaar is met Djokovic, dat geloof ik niet. Ik denk dat er enorm veel respect is voor de tennisser Djokovic. Wat hij natuurlijk gepresteerd heeft tot nu toe is fantastisch. En hij jaagt die records na en dat gaat hem ook echt wel lukken. Daar ben ik wel van overtuigd. Eerst dat corona-toernooi wat hij heeft georganiseerd, disqualificatie. Nou, in de laatste 2 jaar heeft hij niet heel veel goeds voor zijn eigen PR gedaan eigenlijk. En dat gaat hem langzaam natuurlijk een beetje tegenwerken. Ik denk dat een hele grote frustratie van hem is dat natuurlijk op basis van resultaat op gelijke hoogte staat met dat er altijd meer ja, meer applaus, meer support, meer steun is voor Federer en Nadal. Dat steekt hem. Hij wilde alles aan doen om dat natuurlijk ook te krijgen. Ja, en hij heeft toch een beetje een opvliegend karakter af en toe. En gaat dan de mist in. Of dat het nou op de baan is. Hè? Hij werd ook gedisqualificeerd vorig jaar US Open. Er is altijd wel een dingetje bij hem. Wat hem een beetje in discrediet brengt. Nou, ik denk ook als je kijkt naar zijn legacy. Wat hij gaat nalaten op het moment dat hij stopt. Dan zullen dit de dingen zijn die boventoon gaan voeren. En niet al die overwinningen. En dan zie je, Pete Sampras praat iedereen nog steeds met ontzettend veel respect over. En McEnroe misschien ook nog wel, op een iets andere manier. Maar dat is nog flamboyant. Maar ik denk dat er bij hem altijd een negatief imago zal blijven plakken. Ja. Maar ja, ik snap dat dus nog steeds niet. Als het zo duidelijk is dat het niet zou gaan lukken. Jullie zeggen van hij had niet moeten gaan. Maar blijkbaar was hij er dus echt van overtuigd van dit komt goed. Want hij weet ook, dit is nu waar de mensen over praten. Dit is waar iedereen, behalve in Servië, waar iedereen boos over is. Andere tennissers die zo over hem praten. Dus blijkbaar was hij echt voor de volle 100% overtuigd. Ik denk wel dat we hadden het net over Iatare. Daar gaat het ook een beetje over het omveld van wat zit er om je heen. Op het moment dat iedereen maar tegen jou in jouw omgeving, en hij komt niet uit die bubbel, behalve dan al die tennismensen waar die naast stond op de foto, hij komt niet uit die bubbel. Dus hij zit in datzelfde groepje wat maar zegt, het is goed en je moet gaan en we fixen die regels wel. En dan houdt het ook een keertje op natuurlijk. Dan ga je jij ook... bent Jezus. Zijn vader God had gesproken. Alle toernooien gewoon kunnen spelen, toch? Dit is het eerste toernooi. Ze hebben misschien ook al gedacht van... Het afgelopen jaar bedoel je? Ja, de grote Djokovic, die houden ze echt niet tegen op zo'n toernooi. Nou ja, men was wel geneigd te denken van, zouden ze buigen? Ja, precies. Zouden ze zijn status eigenlijk belangrijker vinden? En dat is niet gebeurd. En dat, ik denk dat die minister van Immigratie ook best wel wat slapeloze nachten heeft gehad. Want het heeft natuurlijk wel wat consequenties. Ja, en heel Servië staat op zijn kop. Ja. Ik bedoel, die nemen ze dan ook voor het gemak nog even mee. Want tegen een Serf doen, dat vinden ze niet zo heel erg leuk. Hij heeft nu natuurlijk gezegd van, hij is nu naar huis. Ik kom niet meer in de media tot en met de Australiën op als die klaar is. Maar ik zou wel die vlieg op die muur willen zijn. En zo van, wat heeft er in die mail-uitwisselingen met bijvoorbeeld Tennis Australia gestaan? Wat is er gezegd tegen hem? Als zou blijken dat er wel degelijk miscommunicatie is... Nou, dan verwacht ik ook nog wel stappen van Djokovic. Wij spreken andersom. Of het terecht is, dat laat ik even dan in het midden. Maar wat jij zegt, ja, hij is wel die kant op. Ik kan me niet voorstellen dat hij bedacht heeft... nou, ik zie wel wat er gebeurt als ik daar bij Border Security sta. Dat geloof ik ook niet. Nee. Maar... ja, wat ik net al zei, het is raar als eigenlijk ineens die coronabesmetting... dat heeft ervoor gezorgd van, hey, ik maak kans om naar Australië te gaan. Ja, goed. Nu is hij weer terug in Servië. Dan zou je kunnen zeggen, punt, de soap is voorbij. De rust keert terug. Maar het lijkt eerder een komma dan een punt. Hè? Want nu gaan we dan naar de volgende aflevering in deze soap. In mei, Roland Garros. Dat lijkt me ook moeilijk. Eerder zelfs nog in maart heb je de Masters toernooien van Indian Wells en Miami. En daar is ook iedereen spelen met een vaccinatie. Dus daar begint het al mee. Van Roland Garros werd natuurlijk vorige week nog gezegd dat er een bubbel gecreëerd zou worden voor topsporters. En dat niet aan de orde was. Maar met het invoeren van 2G-beleid daar. Ja, vandaag bekend geworden. Hij is in Ahoy wel welkom, hè? In Ahoy wel. Ja, hij mag naar Rotterdam. Nou, dat is toch lekker? Ja. Zonder publiek. Ja. Dus in dat geval kan dat een voordeel voor Djokovic zijn. Maar is in Amerika ook niet hersteld van corona voldoende? Nou ja, maar dan is weer de vraag of dat geldt voor gevaccineerde mensen die een coronabesmetting hebben gehad. Of is het een coronabesmetting als je nog niet gevaccineerd bent? Dat is ook een beetje natuurlijk de discussie voor Australië. Ja. Wat betekent dit voor zijn carrière? En want ook mentaal doet dit natuurlijk van alles met hem? Ja, maar ik denk wel dat hij iemand is die hier wel mee om kan gaan. Hij is vaak getriggerd. Als hij het gevoel heeft dat mensen tegen hem zijn, dan wordt hij alleen maar beter. Dus dat geloof ik dat het hem niet zo heel erg in de weg gaat zitten. Maar wat betekent het nou? De uitstel van die 21ste Grand Slam. Want de grootste kans in zijn carrière is natuurlijk wel om dat in Australië te doen. Hij heeft 9 van zijn 20 Grand Slam titels gehaald. Hij dreigt zijn nummer 1 positie te verliezen op de wereldranglijst. Of Medvedev of Zverev de titel pakt. Dus dan is hij die ook kwijt. Het kan consequenties hebben voor sponsorcontacten. Vandaag werd ook al bekend dat zijn kledingsponsor... die gaat na de Australian Open daar ook een gesprek over hebben. Ja, het zal hem denk ik bij bij veel tennisliefhebbers het is niet heel gewild meer, denk ik. Maar gaat die 21ste Grand Slam er wel komen? Dat denk ik wel. Ja? Ja. Nou ja, die regels moeten natuurlijk wel in zijn voordeel nu gaan uitpakken. Want als hij natuurlijk nergens heen kan, ja, dan moet hij het overboord gooien. Dan zal hij of gevaccineerd moeten worden, of hij moet net zo lang wachten tot misschien de hele wereld zegt, het is niet meer nodig. Maar hij wordt ook ouder. Ja, dat zal het wel een keer gebeuren, hoop ik. Ja, misschien nu met die enorme besmetting natuurlijk met de Omicron-variant, misschien dat dat wel ook de uitweg voor Djokovic gaat worden. Ja. Ja. Goed. Genoeg over de soap dan. Later gaan we het nog hebben over de Australian Open, maar dan het sportieve aspect. En de ogen van Voetbal in het Nederland waren niet alleen gericht op de blunderende keepers waar we het over hebben gehad, maar ook op Heracles aanvaller Rai Vloed, betrokken bij een ongeluk. 4-jarig jongetje overleden. Hij was bestuurder en er was alcohol in het spel. Vorige week werd bekend dat hij terugkeerde in de selectie en afgelopen week einde viel hij in. Ja, Robert, we hebben jou al hierover gehoord. Het blijft een moeilijke kwestie, zoals je eerder al zei. Kijk, heel zwart-wit is het een makkelijke kwestie. Iemand die met alcohol achter een stuur stapt en daarna een dodelijk ongeluk veroorzaakt, hoort niet in de maatschappij thuis en moet gestraft worden. Dat staat dat ook voor. Dat is een gevangenisstraf tussen de 1 en 4 jaar. Hij moet er veroordeeld worden. Hè? Uiteindelijk gaat dat gebeuren. Ja. Dan krijg je de tweede kwestie. Als je het ietsje minder zwart-wit trekt, kan je iemand al veroordelen voordat de rechter daar uitspraak over gedaan heeft? Nou, dat is vaak heel lastig. En dan kom je in een morele discussie terecht. Van, moet je dat doen, ja of nee? Als Heracles... En veroordelen is hem niet opnemen in de selectie, bedoel je? Nou ja, Heracles had twee opties, naar mijn idee. Eén optie is onmiddellijk na het ongeluk, waar redelijk duidelijk is gebleken, nogmaals, dat moet allemaal bewezen worden door een rechter dadelijk, hè, dat die zaak naar voren komt. Maar duidelijk was dat hij bij het ongeluk betrokken is geweest, dat het een dodelijk ongeval is geweest. En laten we vooral heel erg vooropstellen dat al ons medeleven uitgaat naar de familie die het overkomen is. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Dan had Heracles moeten zeggen, oké, dit is gebeurd en we stellen Vloed per onmiddellijke ingang op non-actief. Dit zijn niet de normen en waarden die passen bij onze club. Daar hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben gezegd, Rai Vloed is lid van onze familie, van de familie Heracles. En daardoor wachten wij de situatie af totdat hij daadwerkelijk veroordeeld is. En tot die tijd gunnen wij hem dat hij opgenomen wordt in de familie en wij beschermen hem daarbij. En dan is er eigenlijk nooit een goed moment om hem weer terug te brengen in zijn normale doen, in zijn voetbalcarrière. Nu is het relatief snel geweest. Ook tot verrassing van iedereen eigenlijk. Maar deze discussie was ook ontstaan als ze dat over 2, 3 of 4 maanden hadden gedaan. Dan had je precies hetzelfde verhaal gehad. Ja, je was erbij in het stadion, zo heb je net verteld. En je hoorde ook hoe trainer Frank Wormoed daarover sprak. Laten we daar nog even naar luisteren. Sommige mensen hebben gezegd, doe maar niet. Sommige mensen hebben gezegd, ja, doe maar, is oké. Ja, de emoties zijn hoog. Dat weet ik. En dan hebben we de club gezegd, oké, we willen hem ondersteunen. Hij is een deel van de familie Heracles. We zijn een familie. Mm-hmm. We nemen hem op en laten hem weer meetrainen. En ik heb ook meerdere keer gezegd dat het moeilijk is op dit moment voor hem, mentaal en fysiek. Het is niet de beste situatie voor hem. Dat duidelijk te zien. Het is niet de Rai Vloed die we daarvoor hadden, duidelijk te zien. Maar uiteindelijk heb ik ook gezegd, ik moet hem zo snel als mogelijk weer in een normale ritme te brengen. Het helpt hem. Het verandert aber niet de situatie. Dat hij op één dag dan de proces heeft. En dan wordt duidelijk horen wat inderdaad gebeurd is. Want op dit moment horen we niet zo veel. We hebben geen informatie, niet veel informatie. Daarom ben ik heel voorzichtig een oordeel te zeggen. Een oordeel zegt alleen de rechter. Ja, ze willen dus niet op de stoel van de rechter gaan zitten, Freek Jansen. Ja. Wat vind jij van deze zaak? Kijk, wat Robert zegt, daar kan ik heel erg in meekomen. Alleen, ik vind het wel echt veel te snel. En ik denk, waarom die haast? Want het is zo gevoelig. 2 maanden, hè? 2 maanden, november nog maar. Zo kort geleden. En ik vond het al een hele stap dat ze bekend maakte van, joh, hij traint weer mee. En dan kun je zeggen, ja, nee, oké, omdat hij meetraint is hij ook onderdeel, dus moet hij ook kunnen spelen. Maar ik denk vooral zo'n stap die je maakt gelijk weer spelen. Hè? Stel dat hij scoort, moet hij juichen. Het zijn allemaal van die dingen voor die je volgens mij allemaal mee moet nemen. Hoe is dat voor die familie? Dat is het volgens mij het allerbelangrijkste. En dan kun je beter paar maanden langer wachten dan het te snel doen. En gisteren was, ik keek terug van Utrecht Ajax, hoorde ik hier weer langs de lijn, was je had een poll daarover. En dat was volgens mij de best beantwoorden. Maar dan ook een collega reageerde ook op die ook zoiets was overkomen. En die zei van vooral de snelheid, dat komt, kan zo binnenkomen bij zo'n familie. En dan denk ik, ja, Heracles, waarom neem je zo'n risico om zo met die jongen om te gaan? En ik vind het echt wel lastig. En dan hoor je ook van, ja, had je hem dan moeten ontslaan? Had je misschien in de maand januari moeten kijken, okay, we proberen jou te verhuren of te verkopen voor de rest van het seizoen aan een buitenlandse club, om jou vooral uit de picture te halen in Nederland. Want hoe je het bent of verkeerd, dit seizoen voor hem valt er valt voor Roy Vloed dit seizoen sowieso niets meer te winnen. Nou, ik vind het wel een interessant vraagstuk. Want ik zat vanmiddag bij Rijnmond onder andere. Daar kwam het ook ter sprake. En toen ging het ook van, moet je dan eerst naar de familie toe gaan om toestemming te vragen of die jongen nog zou mogen voetballen? Ja, dat vind ik ook een hele... Dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Maar ik vind dat je dat probleem nooit bij die familie neer mag leggen. Dus die vraag kan je eigenlijk ook al niet stellen. Nee, maar je moet ze wel heel zorgvuldig informeren wat je hoort. En dat hebben ze via tussenpersoon steeds gedaan. Ja. Begreep ik ook afgelopen week. Dat ze ook via tussenpersoon hebben aangegeven, hij gaat weer meetrainen. En ik weet niet of het nu al gebeurt, van hij gaat weer spelen. Maar ik heb het gevoel dat Heracles, en het is natuurlijk ook een hele kleine club, hè? Dus het is ook niet zo dat ze daar nu ook precies, ze hebben volgens mij geen idee hoe ze hiermee moeten omgaan. Nou, alleen, ik vind wel de reactie, ook vanuit de eigen supporters. Ja. He, bus opwachten, nou, dat was altijd, laat maar zeggen, vonden we altijd gekke werk. Ja. En nu werd er eigenlijk een bus opgewacht, wat ik ook wel heel erg mooi vond van die supporters. Dat splijt die familie ook. Ja. Ik vond dat Wormoed het trouwens heel knap deed. Hè, want de familie Heracles bedoel je daarmee? Ja. Ja. Dus de familie even vooral duidelijk, die fans waren het er niet mee eens. Die vonden dat Vloed niet had mogen spelen. Ja. En de eigen fans. Hè, dat splijt natuurlijk die familie ook. Dus als er een moment is om voor Heracles om dat te herzien, dan zou dat nu wel het moment zijn van, okay, we hebben de verkeerde beslissing genomen. Vanavond een gesprek ook, hè? Ja. Ja, dan moet je ook groot genoeg kunnen zijn om dat toch te doen. En misschien zou Vloed daar ook over na moeten denken. Maar Robert, je had even over de familie van het slachtoffer. En jij zegt, je zadelt ze misschien wel op met een probleem. Maar is het niet juist zo dat je hun belang voorop stelt? En dat je hun dus dat je het bij hun neerlegt van wat zou voor jullie goed zijn? Ja, maar ik vind dat je de vraag niet mag stellen. Het belang van de familie moet altijd voorop staan in deze. En er mag geen enkele twijfel over zijn. Er mag ook geen twijfel zijn over de schuldvraag. Er mag ook niet... Wormoed noemde het heel voorzichtig, hè, over de mentale toestand van Rai Vloed. Daar mag het helemaal niet over gaan in dit geval. En ja, natuurlijk is die jongen ook... Het is ook een ongeluk geweest, hè. Ik vind het weer iets anders. En dat is ook niet zo lang geleden gebeurd. Als je iemand bewust met een mes steekt en er zou iemand komen te overlijden, of in ieder geval ernstig letsel toegedaan, dat vind ik al een veel bewuster. Wel met te veel alcohol, hij kiest, nee, precies. Hij kiest er wel voor om met alcohol achter het stuur te gaan zitten. En dat is gewoon per saldo fout. En ik hoop dan ook dat iets als dit, waarbij een professionele voetballer, en een rechter zal dat waarschijnlijk ook meenemen, die een voorbeeldfunctie heeft, dat dit in de toekomst gebruikt wordt. Laat het zien in campagnes dat je never en nooit niet met alcohol achter het stuur mag. Nooit. Op geen enkel moment. En ik hoop dat heel veel mensen hiervan leren, want het gebeurt gewoon veel en veel te veel. Ja. Goed, we gaan horen hoe Heracles hier op gaat reageren. Die verontwaardiging, daar ben ik het niet mee eens. Omdat wij... NPO Radio 1. Dat was Erik ten Hag. Die was niet bedoeld voor nu. Want we gaan naar het NOS Journaal om 3:30. Renate Kok. De kunst- en cultuursector komt woensdag in actie. Ruim 50 theaters worden dan omgebouwd tot kapperszaak of massagesalon. Het initiatief van Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbingen die krijgt ook navolging van sommige musea. Die gooien ook hun deuren open voor bootcamp- en yoga-sessies. Het 4-jarige Belgische jongetje waarvoor eerder vandaag een Amber Alert uitging is nog niet terecht. Het kind zou donderdag door een 34-jarige vriend van de moeder naar zijn grootouders worden gebracht, maar dat is niet gebeurd. Vanmiddag is die vriend, een 34-jarige Belg, dus aangehouden in Meerkerk in Utrecht, maar van het jongetje ontbreekt nog altijd ieder spoor. Griekenland legt vanaf vandaag boetes op aan ongevaccineerden van 60 jaar en ouder. Het geld dat zo wordt geïnd gaat naar de ziekenhuizen, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. Wie zich niet kan laten prikken of recent een infectie heeft doorgemaakt, krijgt geen boete. En die maatregel volgt na een nieuwe piek in het aantal besmettingen in het land. Tennisser Novak Djokovic is weer terug in Servië. Hij wilde in Melbourne zijn titel op de Australian Open verdedigen, maar werd daar tegengehouden omdat hij niet gevaccineerd is. Mogelijk loopt hij komend voorjaar om dezelfde reden ook Roland Garros in Parijs mis. Gisteren stemde het Franse parlement in met een wet waarmee ongevaccineerden worden geweerd op openbare plekken, zoals sportstadions. Langs de lijn en omsteken. U luistert naar ons wekelijkse sportforum met in de studio Freek Jansen, Robert Maaskant en Christy Bogert. We moeten het hebben over Ajax, want 2 weken geleden brak Ajax het trainingskamp in Portugal af vanwege enkele coronagevallen in het gezelschap. De positief geteste personen die gingen niet in quarantaine, maar vlogen vrijwel direct terug naar Nederland. Dit is niet in lijn met de regels. Ajax-trainer Erik ten Hag die heeft een eigen kijk op de situatie. Die verontwaardiging, daar ben ik het niet mee eens. Omdat wij het juist op een hele professionele manier en zelfs nog de regels die er waren, we hebben extra getest. Regels voor een maatschappij, die kunnen natuurlijk niet altijd hetzelfde zijn als topsport. En natuurlijk, wij beseffen ons als topsporters, we geven je langs de lijntjes, langs de grenzen en op de grenzen. Maar we hebben niks gedaan wat grote risico's inhield. Of we hebben niks gedaan wat een risico voor de samenleving zou zijn. Als wij het hadden gedaan zoals de regels voorschrijven, dan waren er vele besmettingen gevallen binnen onze ploeg en ook buiten ons, want wij hadden het niet geweten. Dus nogmaals, wij zijn dus extra zorgvuldig geweest. Ja, Freek Jansen, Erik ten Hag heeft er alles aan gedaan. Die heeft eigenlijk heel veel mensen beschermd met hoe ze zich hebben opgesteld. Jij reisde Ajax achterna, jij was ook in Portugal. Eigen vliegtuig. Okay, ja, ik was wel mijn privéjet, ja. Bij VI kan alles. Nee, hoor. Maar ik reisde wel achterna. Het waren 3 leuke dagen, toen was het ook weer terug. Ja, maar wat vind je van dit verhaal van ten Hag? Nou, dit verhaal is ook weer typisch ten Hag. En ten Hag is heel eigenwijs. En als je dat tegen hem zegt, zegt hij, ja, maar eigenwijs is ook wijs. Dat klopt, maar in dit geval eventjes niet. Want hij is gewoon te eigenwijs om te zeggen, joh, we hebben dit gewoon helemaal verkeerd aangepakt. Want dat weten ze eigenlijk, dat weten ze donders goed hoor, bij Ajax. Alleen voor hun was gewoon zaak om iedereen zo snel mogelijk terug in Nederland te krijgen. En dan namen ze op de koop toe dat de kritiek zou komen. Nou, die kritiek is gekomen. Die kritiek is volgens mij terecht. Alleen je weet ook dat er een eerste moment gaat komen dat je als trainer daarmee geconfronteerd wordt. Nou, dat was gisteren na de wedstrijd. Was het eerste moment dat wij bij die persconferentie hem daar iets over konden vragen. Ja. Nou, daar ging het over. En dan denk ik, als trainer, dan kun je volgens mij beter zeggen, joh, dit was niet de manier en dit is absoluut niet goed te praten wat we hebben gedaan. Maar we hebben in snelheid proberen te handelen. En wat hij wel zegt, we hebben niemand in gevaar gebracht. Dat klopt ook. Maar niet net gaan doen alsof dit volgens de regels is. Want dit is niet volgens de regels. Want dat is allemaal tot op de bodem uitgezocht dat het niet volgens de regels is. Maar we hebben het over Iatare gehad en de mensen om hem heen, de omgeving. Bij Djokovic hetzelfde verhaal. En hier proef je weer een beetje hetzelfde. Is er dan niemand die bij Ajax, want ze weten dat die vragen gaan komen natuurlijk gisteren bij die persconferentie. Is er dan niemand die zegt van jongens, we moeten hier even open kaart spelen? Nee, maar ze hebben er ook allemaal destijds ook mee ingestemd. Want op dat moment weet ik nog dat op woensdagochtend stonden we daar op het trainingsveld. Met 20 graden en een zonnetje trouwens. Dat was vrij prettig vertoeven. Maar we stonden op het trainingsveld en toen pas na die training is het in de stroomversnelling gegaan. Want ze hoorden op die ochtend, op woensdagochtend, hoorden ze in één keer, oh, we hebben 4 besmettingen. Ja. Ze hadden iedereen getest voordat ze gingen. Nou ja, en toen zijn ze 's middags echt gaan overleggen, wat moeten we doen? Moeten we die 4 alleen terugsturen? Noem op. Nou, toen hebben ze om hen heen gebeld. En toen bleek dat ze diezelfde avond een charter hadden waar de hele selectie in kon. En een privévliegtuigje waar die 4 in kon. En die 4 hebben ze helemaal los van de rest gehouden tot terug in Amsterdam. Dus ik kan me voorstellen vanuit hun gedachten van, maar we hebben ze toch met niemand in de buurt laten komen. Maar daar gaat het helemaal niet om in dit geval. Nee. Robert, vind jij dat er een uitzonderingspositie zou moeten zijn voor sporters? Die is er natuurlijk sowieso geweest. Want topsporters hebben door kunnen sporten en met heel veel testen. Dus er is een uitzonderingspositie gecreëerd. En ik denk dat het niet onterecht is, want sport is ook entertainment. En mensen konden in ieder geval naar fantastische sport kijken. Dus ja, ik vind het niet gek dat er uitzonderingen gemaakt worden. Maar in dit geval had bijvoorbeeld de vluchtregels zijn gewoon heel duidelijk. En Ajax heeft daar niet aan voldaan. Nou, dat hadden ze kunnen zeggen. En ook dit, hè, dat is een storm in een glas water. Want er is op dit moment, zeker in Nederland, veel meer aan de hand dan alleen maar Ajax die met een paar coronajongens terugvliegt. Dus het is, ze komen er ook mee weg. Heeft die Jumbo wielerploeg, die had toch dezelfde situatie op trainingskamp? Jumbo-Visma, ja. Ja, die hebben het anders aangepakt. Ja. Ja. Heel even, Renate is binnengekomen. We hebben je net gehoord in het NOS Journaal. Je bent er nu weer. Dat betekent dat er nieuws is. En ja, en het is wel. Nee, het is geen goed nieuws. Tenminste, in zoverre dat het vierjarige jongetje is gevonden, waar we het net over hadden. Het jongetje uit België. Maar hij is overleden. In Zeeland is het lichaam gevonden. Politie die meldt dat. Nou ja, dat jongetje dat was. Het laatst gezien in het bijzijn van een 34-jarige Belgische man. Die man die is vanmiddag al aangehouden hier in Nederland, in Meerkerk, of in de provincie Utrecht. Maar goed, het jongetje was toen nog spoorloos. En nu weten we eigenlijk alleen dat het lichaam van het jongetje in Zeeland is gevonden. Politie heeft dat rond 10:30 gemeld op een locatie in Zeeland. Meer details zijn eigenlijk niet bekend, maar zodra er meer is, dan melden we dat natuurlijk. Ja, en anders met het oog op morgen zometeen. Zeker. Na 11. Ja, ik ga hier maar eens een brug van maken om weer naar de sport te gaan. Ja, maar dan zie je maar weer dat. Moeilijk genoeg. Dit is zo verschrikkelijk. Dit is zo overstijgend van als het vierjarig jongetje. We hadden het natuurlijk over Ralf Loet. Daar heb je ook over een vierjarig jongetje of vierjarig kind. Het zijn absoluut vreselijke dingen die in de wereld gebeuren. Ja. Maar goed, we moeten de overgang toch maken. Christy, corona en. Topsport. Zoals het er nu uitziet, moeten we er gewoon mee leren leven. Moeten wij ons aanpassen aan het virus. Hoe denk je dat moet later? Of later, eigenlijk nu al, met betrekking tot de topsport en het leven met het virus? Ja. Van mijn stoel zo moeilijk, vind ik het. Ja, dat is een hele grote vraag, inderdaad. Nou ja, het is natuurlijk heel lastig. Kijk, je ontkomt er natuurlijk niet aan dat nu ook gewoon gezegd wordt, er zal een manier gevonden moeten worden om ermee te leven. Het is alleen, ja, ik weet niet wat de oplossing is. Serieus niet. Ik vind het een ontzettend lastig onderwerp. Nou, denk je, jij bent ook bestuurder geweest, Robert Maaskant. Ja. Denk je dat de bestuurders in Nederland capabel genoeg zijn om dat te organiseren? Wat ze al voor een deel hebben laten zien, denk ik? Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat de maatschappij langzaam, niet alleen in Nederland, maar in heel zeker Europa, maar ook daaromheen zelfs, toe is aan dat de wereld weer open gaat. En we beseffen ons allemaal dat het gaat om de zorg. Dat is in alle landen zo. Maar ik denk dat de zorg geregeld kan worden, zodat we de coronagevallen op kunnen gaan vangen in de toekomst. En dat we hopelijk heel snel weer naar een normaal leven toe kunnen. En dan praat ik niet alleen over de sport, maar ook over restaurants en andere mensen die enorm gedupeerd zijn door dit coronaverhaal. Ja, Freek Jansen, hoe zit het met het voetballen? Jan de Jong die pleit daar heel erg voor. Hè? Die zegt van ja, we kunnen dat gewoon in de stadions. Ja, precies. Nou, dat hebben ze natuurlijk afgelopen jaar ook wel laten zien. En ook wel dat het niet gelijk in één keer helemaal vol kan. Maar ze hebben natuurlijk ook wel laten zien dat ze met de QR-codes en bijvoorbeeld 20% bezetting, 30% bezetting, dat clubs op dat goed kunnen regelen. Dus daar mag ook wel iets meer vertrouwen in zijn dat clubs dat voor elkaar hebben, want die hebben die plannen gewoon liggen. En ik denk het sport zelf, kijk, daar zijn die regels eigenlijk al best wel snel erin gekomen. He, dat ze met twee spelersbussen gaan, het testen meerdere keren in de week. Extra wissels. Extra wissels. Dus ze zijn best wel, ik vind dat eigenlijk op een natuurlijke manier al in de sport, als ik naar kijk naar het voetbal, daarin is gekomen. Alleen ja, als je het hebt over de beleving. Je merkt wel gewoon echt in Nederland nu, hè, die lege stadions, ja, die beginnen wel echt een beetje op te breken in alles. En wel misschien een beetje een verschil, als je het hebt over de Eredivisie, dat wordt natuurlijk allemaal gewoon in Nederland gespeeld. Dan heb je niet te maken met reizen. En dat is natuurlijk een beetje het probleem met tennissers. Wij zijn gewoon, tenminste wij, ik niet meer, maar 40 weken per jaar ongeveer op reis. En elke week in een ander hotel, in een ander land. Met iedere keer ook andere regels. En dat maakt het zeg maar voor de tennissport wel heel erg moeilijk, omdat. Ja, net als nu bijvoorbeeld dat er in. Djokovic zou in Rotterdam kunnen spelen. Mm-hmm. Maar een maand later in Amerika weer niet. Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. En het reizen tussen verschillende landen, iedere keer in vliegtuigen. Ja, heel moeilijk om dat te blijven controleren natuurlijk. Ja. Is het nog wel te doen op dit moment? Of zouden we het eigenlijk allemaal even misschien moeten pauzeren of stil moeten leggen? Nou nee, het gaat. Ik bedoel, het is bewezen dat het natuurlijk gaat. Het voor de meeste? Ja, klopt. Nee, ik denk dat het best wel een goede modus te vinden is. Alleen, ik denk dat iedere topsporter of iedere tennisser rekening moet houden. ook nu bijvoorbeeld naar Australië vliegen. Shapovalov, Sebastian Korda gaan onbesmet het vliegtuig in en komen eraan, zijn besmet en kunnen dan wel in quarantaine. Ja, dat is waar je rekening mee moet houden. En er komen natuurlijk hele mooie evenementen ook aan. De Olympische Spelen natuurlijk binnenkort, winterspelen. Gaat een uitdaging worden om onbesmet daar... Ja, sowieso, even in het algemeen. Ik heb een paar dagen geleden nog in Den Haag gestaan op het plein met de Nederlandse sport, NOC NSF en al actief. Om juist de sport en het sport en bewegen te promoten. En laat het alsjeblieft doorgaan. En uiteindelijk is de topsport toch de top van de piramide van al die breedte sporters die daaronder zitten. En juist het sporten en bewegen is zo ontzettend belangrijk voor het Nederlandse volk. Mentale weerbaarheid, sociale contacten. En op het moment dat je dat nu weer zou afbreken en weer stil zou leggen, ja, dat zou gewoon echt, echt heel slecht voor de maatschappij zijn. Ja. De zaak Djokovic hebben we uitgebreid besproken eerder deze uitzending. Freek, je bent ook een tennisliefhebber. Waar kijk je nu de komende week het meest naar uit? Lach je? Je bent echt een tennisliefhebber? Of, ik ben zeker. Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben het van tevoren lang erover gehad. Nee, ja, in principe volg ik elk toernooi. Elke wedstrijd bijna wel. Ja. Alleen met een groepje vrienden hoor, zijn we daar heel fanatiek in geworden. Kees Kwakman is trouwens ook eentje, Robert. Ja. Heb je ook gespoten. Ook echt een fervent tennisliefhebber. Ook een eigen WhatsApp-groepje? Ja, zover is het al. Echt waar? Met 6 man in een eigen WhatsApp-groepje. En dat gaat de hele dag door. Ook omdat we allemaal ons eigen team hebben met spelers. Wat voor profielfoto zit erbij, wil ik dan weten? Wat voor profielfoto? Nou, dat zou ik je zeggen. De eindstand van vorig jaar, van die pool, waar 120 mensen uit meededen. En ik heb gewonnen. Dus niet voor niks dat ik dat als profielfoto heb gedaan. Maar dit jaar heb ik mijn team en Yannick Sinner, zeg ik natuurlijk, de Italiaan. Dat is echt wel... daar ben ik wel echt fan van. Die had ik vorig jaar in mijn team en die won... Heel veel wedstrijden. Ja, zeker. En dat is wel echt wel eentje waar ik echt naar uitkijk, zijn wedstrijden. En ik hoop dat Tsitsipas. Ik ben daar wel echt wel... Zijn manier van spelen vind ik wel echt mooi. Geen Nederlander in de top? Nee, ik heb geen Nederlander in de team. Kom maar, man. Nee, Griekspoor vandaag herenmeester. Meer op basis van de afgelopen 20 jaar dat ik die keuze heb gemaakt. Nee, maar ik vind het vooral ook leuk dat we nu wel weer... Want zeiden we ook net, eindelijk weer Nederlands hebben. Want ik ken vanuit mijn jeugd dat Australië Open, daar deden er altijd 5 Nederlanders mee... Bij de mannen, bij de vrouwen. En daar werd heel lang niks. En nu kunnen we eindelijk vannacht weer... Ja, dus weer wat te volgen. Ja. Zullen we even naar Griekspoor luisteren? Hij won, heel knap, van Fabio Fognini. Dat voelt goed, dat is mooi. Eigenlijk een hele zakelijke overwinning. Ik heb vertrouwen. Ook de eerste week van het jaar hier goed gespeeld. Helaas niet de week af kunnen maken. Maar toen was het tennis eigenlijk alweer erg goed. Nou ja, niet veel kunnen trainen. Wat ik heb getraind was goed. Het vertrouwen zit er. Ik denk dat ik mentaal veel stappen heb gemaakt de laatste maanden. En vandaar ook de rust en de controle heel de wedstrijd kunnen houden. Tweede ronde tegen Pablo Carreño Busta. Mooie naam. Mooie naam. Moeilijke speler. Is het een moeilijke speler? Top 20. Ja, top 10 gestaan. Super vast. Maar Tellen gaf aan dat hij houdt wel van dit soort tegenstand. Dus hij gaat het met vertrouwen tegemoet. Dat is mooi. Ja. Hoeveel Nederlanders hebben we nu nog? 3? Botik moet natuurlijk. Botik van de Zandschulp speelt aankomende nacht. Aranska Rus. Die moet ook haar eerste ronde nog spelen. En Tellen staat dan natuurlijk in de tweede ronde. Ariane Hartono verloor door de kwalificatie gekomen. En verloor de eerste ronde in het hoofdtoernooi afgelopen nacht. Maar oh goed, we 4. We laten het enkel spel. Gewoon mee, man. We doen je gewoon mee. Ja, inderdaad. En ruim, ik geloof 8 uit mijn hoofd een dubbelspel. Moeten we ook niet vergeten. Ja, dat is voor jou natuurlijk weer belangrijk. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja, zeker. Als voormalig dubbelspelster. Hoe belangrijk is de rol van Raymond Sluiter hierin? In dit hele verhaal? Belangrijk in de zin, Tellen had al een andere keuze gemaakt door met Dennis Schenk te gaan werken. Dat is een hele ervaren coach, die heeft eigenlijk de eerste stappen gezet. Sluiter is er aan toegevoegd. Ik denk dat, dat het geen toeval is. Sluiter heeft natuurlijk succes geboekt met Bertens. Harde werkwijze, veel trainen, veel uren maken, ervaring. Sluiter heeft ooit zelf gezegd van ja, ik wil niet dat andere mensen dezelfde fout maken als ik. En dat betekent dat je gewoon harder moet werken dan ik heb gedaan in mijn carrière. En dan is het een combinatie. Weet je, dan gaat het lopen, fysiek harder gewerkt, hij is sterker geworden, krijg je meer geloof in je lichaam, je gaat wedstrijden winnen. We hadden het net ook al wat wedstrijden winnen en wat wedstrijden spelen, wat dat doet. En dan wordt het een optelsom. En dan en nu zie je dat hij het eerst op het lagere niveau, oneerbiedig gezegd bij de challengers, natuurlijk toernooi na toernooi wist te winnen. Maar hij zet dat nu ook om op de ATP en ook met zijn eerste overwinning op een Grand Slam niveau. Staat 29 wedstrijden nu Ongeslagen. De service is ook beter geworden. Ja. Hè? Had vandaag 19 ja. aces, ja. zag ik? Ja, 11. Maar maakt niet uit. Veel. Maar veel. Ja, meer dan normaal. Nou, wat heel mooi is en goed is aan zijn spel, hij is heel allround. Hij kan inderdaad, heeft enorme versnelling in huis. Hij is snel, hij kan verdedigen. Hij kan naar voren komen, hij heeft volleys in huis. Hij heeft een slice in huis. Eigenlijk heeft hij alles in huis. En wat het nadeel is als je alles in huis hebt, dat je ook op de juiste momenten de juiste keuzes moet maken. En daar kan het wel eens aan schorten. Als je een heel groot slagenarsenaal hebt en je hebt heel veel opties, ja, kies je dan voor die, dropshot, kies je voor de backhand slice, kies je voor een doorgeslagen backhand. En daar heeft hij denk ik heel veel stappen in gezet, ook mentaal. En raakt ook niet meer van de leg op het moment dat het even minder gaat. Freek, waarom staat hij nog niet in je pool als je dit zo hoort? Ja, de deadline is geweest. Anders had ik stiekem nog even toegevoegd. Moet toch even overleggen. Ik ben vooral benieuwd naar de weet ik trouwens wel. Want hij heeft natuurlijk al die challenges gewonnen. Hè? Vanaf september heeft hij eigenlijk alle wedstrijden die hij ging spelen gewonnen. Ja, zijn laatste verliespartij was tegen Novak Djokovic US Open. Ja, nou ja, die komt hij nu niet tegen. Dus de finale ligt in het verschiet. Maar, maar is het verschil tussen challenges en ATP, is dat echt zo groot? Of verwacht je dat het eigenlijk op een natuurlijke manier hij in die ATP Tour gewoon nu ook al die wedstrijden kan gaan? Normaal gesproken moet dat geleidelijk gaan. Alleen het verschil is in de eerste rondes bij zo'n challenger. Als jij zelf tot de geplaatste spelers wordt bij die challengers, dan heb je ruimte in een wedstrijd. Als je bijvoorbeeld een keer 0-30 komt op je service, of je maakt een keer tactisch een stomme keuze en je komt achter, dan kan je het herstellen. Dus je hebt vaak wat langer de tijd om te herstellen. Hoe hoger het niveau wordt, dan wordt eigenlijk iedere onnodige fout die je maakt, dat wordt afgestraft. En dan heb je natuurlijk nog weer de gradaties bij de ATP. Ja. De 250-serie, de 500, de 1000 is de Masters en dan een Grand Slam. En ja, logisch, die 250's die zijn natuurlijk nog wel wat zwakker bezet. Maar daar gaat hij alweer minder tijd krijgen om eventuele achterstanden weg te werken. Maar had je verwacht dat hij zo soeverein zo Fognini weg zou slaan? Nou, met Fognini kan, ja, dat kan vries en dooien. Ja. Dat is een van de meest getalenteerde spelers misschien wel die er is geweest. Maar ook zo wispelturig onvoorspelbaar als maar zijn kan. Maar door zijn acties op de baan vaak de tegenstander proberen uit het spel te halen, was dit een hele lastige tegenstander. En dat heeft hij fantastisch gedaan, Griekspaard. Op geen enkele wijze laten afleiden. Echt misschien knap. Is het leuk, Freek, dat je zo meteen even die WhatsApp-groep doe je een videogesprek en dan even een Q&A met Christy. Dat je alle vragen kan stellen. Maar voeg maar toe aan die groep. Maar Christy, wie gaat er winnen eigenlijk? Want heeft Nadal nu een vrije doorloop nu Djokovic weg is, of niet? Nadal zit wel in de helft of waar Djokovic zat. Maar er zit ook Zverev. Nadal en Zverev zouden elkaar dus tegen kunnen komen. Je moet toch wel, denk ik, Medvedev nog steeds als grootste favoriet zien. Daarna vind ik Zverev. Alhoewel die vandaag best wat last had, wat moeite had met een landgenoot Altmaier, maar wel gewonnen. Maar ik ben wel eens zinner, als je kijkt even naar de jonge generatie, want die moet je toch ook langzaam een beetje gaan meetellen. Ja, die zinner vind ik wel een hele interessante. Die zit aan de andere kant. Die zit in het onderste gedeelte van het schema. Ik denk dat Nadal nog steeds ontzettend veel credits heeft ook van het publiek. Alhoewel hij 1 van zijn 20 Grand Slam titels maar gewonnen heeft in Melbourne. Dus dat is dat zegt ook wel genoeg. En hij is heel nederig. Vandaag nog een interview van hem gehoord. Dat hij zegt, ja, iedereen heeft het wel over greatest of all time. En ik kan voor 21 gaan. En heel eerlijk, hij zegt letterlijk, het boeit me niet zoveel. Ik speel gewoon iedere dag. Ik wil iedere dag mijn best doen. Ik wil gezond blijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als aan het eind van mijn carrière, als er staat dat ik de meeste heb gewonnen, dan is dat fijn. Staat het er niet, dan heb ik nog steeds een heel fijn leven gehad. Zo staat die baan is gewoon te snel voor hem ook? Nou, weet ik niet. Als hij fit is, dan is hij heel lastig voor heel veel. Nog steeds. Goed, we gaan even naar het nieuws dat we net hoorden van Renate Kok. In Zeeland is het lichaam gevonden van de 4-jarige jongen uit België die sinds woensdag werd vermist. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Alwin Don, woordvoerder politie. U bent bij Niltje Jans. Goedenavond. Goedenavond. Is dat ook de plek waar hij is gevonden? Ja, dat klopt. Overigens, ja, ik wil één kleine toevoeging doen. Wij vermoeden natuurlijk dat het om dit jongetje gaat. Dat onderzoek moet uiteindelijk dat nog voor 100% aanwijzen. Ja. Ja, hoe is hij gevonden? Wij zijn sinds gisteren met een uitgebreid onderzoek bezig. En tijdens dat onderzoek kwamen er aanwijzingen dat hij mogelijk hier zou zijn. En we hebben hem inderdaad vanavond gevonden. Oké, en wat is op dit moment de situatie daar? Ja, we zijn met flink wat collega's aanwezig. Het is overigens een redelijk stil gebied. En dan gaan we nu onderzoek doen, omdat we toch rekening houden met een misdrijf. Kunt u aangeven wat voor aanwijzingen u heeft gekregen om op die plek te gaan zoeken? Nee, op dit moment nog niet. Dat heeft alles te maken met het onderzoeksbelang. Ja, is dat ingefluisterd door degene die op hem paste? Ja, daar kan ik op dit moment niet uiteraard op ingaan. We hebben vanmiddag een man aangehouden uit België. Mm-hmm. Die samen met dit jongetje sinds 12 januari vermist was. Wij kregen al aanwijzingen dat hij mogelijk ergens in Zuid-Nederland verbleef. Dus we zijn sinds gisteren uitgebreid aan het zoeken. Vanmiddag hebben we hem aangehouden in de buurt van Gorinchem. Auto ook aangetroffen, maar het jongetje niet. Nou ja, we zijn verder gaan rechercheren en uiteindelijk in Neeltje Jans in Zeeland terechtgekomen. Ja, maar u kunt niet bevestigen of die tips waar het jongetje was op dat moment, of dat komt van de man die u vanmiddag heeft aangehouden? Nee, daar kan ik op dit moment geen mededeling over doen. Kunt u iets zeggen over of er sporen zijn van een misdrijf? Dat weet ik nog niet, maar daar lijkt het natuurlijk wel op. Ja, ja. Goed, dan moeten we het hierbij laten. Dank u vriendelijk voor nu dat we u even aan de telefoon konden krijgen. Alwin Don was dat, woordvoerder van de politie bij Neeltje Jans. Goed, Australian Open en dan zo'n gesprek als dit. Dan word je even terug op aarde gezet, zullen we maar even zeggen. Toch staat er ons nog de komende tijd op sportgebied in ieder geval wat moois nog te wachten. Onder meer de Olympische Winterspelen. Jij zei het net, Christy. Is dat iets waar jij ook naast de Australian Open dan... Even kijken, is dat dan net klaar? Het is tijdens het ABN-toernooi. Daar is Djokovic misschien wel bij. Ja, misschien wel. Nee, ja, Olympische Spelen. Ik heb daar natuurlijk wel mee. Ik heb natuurlijk wel meer met de zomerspelen. Met name Australië. Ja, ik vind de Olympische Spelen vind ik prachtig. Ja, ik ga daar zeker wel het een en ander van meekrijgen. Hoewel het lastig is, omdat, zoals gezegd, het valt tijdens het ABN AMRO-toernooi voor mij. Ja, en geen mensen op de tribune. Er was sprake van dat de kaartverkoop toch zou gaan doorgaan, maar die is stilgelegd. Ja, dat is zo zuur. Vandaag, dat is zo jammer. Alleen mensen die uitgenodigd zijn mogen binnenkomen, zo is nu gezegd. Zijn het andere spelers nog wel, Robert? Nee, ik vind het... Freek zei het net ook al, voetbal kijken zonder publiek is gewoon niet leuk. Nee. Je kijkt naar oefenwedstrijden. En voor de Spelen geldt hetzelfde. Nou zijn de Spelen, zeker de winterspelen, zijn niet altijd helemaal uitverkocht. Hè? Tenminste niet bij alle sporten. Dus dat zal voor bijvoorbeeld de skiers of snowboarders zal dat wat minder verschil maken dan voor, noem een ijshockeyer. Maar nee, sport hoort ook, het is entertainment en daar horen mensen bij. Freek, 15 seconden, ga je kijken? Ik kan wel kijken, maar ik ben wel meer van de zomerspelen dan van de winterspelen. Ja, toch wel. Goed, dank jullie wel vanavond voor jullie aanwezigheid. Vanavond in het Sportforum. We zijn aan het einde. Zometeen meer erover morgen. Ja, ik wil zeggen Freek Jansen, Robert Maaskant en Christy Boger. Dank voor jullie komst naar de studio. En zoals gezegd, zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Koen Verbraak. Dag. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op alles over audiodescriptie.nl.